สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำพบกันทางวิทยุเนี่ยมันก็ได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้าก็ทำให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ยินเสียงแล้วก็อยากจะมาพบหน้าค่าตากันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังที่มาจากจังหวัดอุดรอำเภอบ้านผือมาแวะเยี่ยมเยียนที่วัดป่าดอนไหโศกคือคุณโกศลสิงห์เดชะอันนี้มาจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่มาจากหนองบัวลำพูก็มีคุณวิไรวันสุริยาคุณงามทิพย์บึงบานแต่พวกนี้ก็มาเยี่ยมเยียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับซีดีไปอันนี้คือสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางมาหาที่วัดอันนี้เขามาได้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่มาไม่ได้การที่ท่านผู้ฟังอยู่ที่บ้านฟังธรรมะปฏิบัติตามธรรมไม่ด่าว่าใครมีความอดทนมีความเมตตาอันนี้ถือว่าบูชาแล้วดีแล้วและถ้าต้องการจะพบกันจริงๆก็ข้าพเจ้าจะไปหาเองท่านผู้ฟังแต่ก็มีเหตุปัจจัยพอเหมาะพอสมพอดีในวันที่3และ4กรกฎาคมในเดือนหน้าวันที่3และ4กรกฎาคมก็จะไปแสดงธรรมที่หอจุดหมายเหตุเทพพุทธทาสที่กรุงเทพมหานครถ้าใครอยู่ใกล้เคียงในบริเวณนั้นถ้าต้องการจะมาพบมาเจอกันก็สามารถมาพบกันได้ในวันที่3กรกฎาคมเวลาเที่ยงตรงก็ไปแสดงธรรมที่บริษัทปตท.สผ.ที่อาการเอ็นโคส่วนในวันที่4กรกฎาคมก็จะแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสนี้ก็จะตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงแล้วก็เบรกสักชั่วโมงหนึ่งตอนบ่ายก็เอาอีกบ่ายโมงถึงบ่าย3ช่วงเช้านั้นในวันที่4กรกฎาข้าพเจ้าก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับจักขุธรรมอันประเสริฐธรรมจักรนี่แหละในภาคบ่ายก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติท่านผู้ฟังต้องการจะพบเจอสอบถามคำถามอะไรต่างๆก็สามารถไปที่นั่นได้วันที่3กรกฎาคมที่ตึกเอ็นโคบริษัทปตท.สผ.ชั้น5เขาอนุญาตให้คนทั่วไปเข้าไปได้อันนี้คือเวลาเที่ยงตรงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนี่คือวันที่3กรกฎาคมส่วนวันที่4กรกฎาคมที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอันนี้ตั้งแต่เช้า9โมงจนถึงบ่าย3โมงเย็นเลยโดยภาคเช้านี่ก็คงจะเป็นบริเวณลานด้านล่างของหอจดหมายเหตุในภาคบ่ายก็จะเป็นที่ห้องปฏิบัติข้างบนภาคเช้าจะเป็นการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของธรรมจักรในภาคบ่ายก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังก็ที่แวะเวียนมานี่แหละชื่อคุณก้องอีกคนหนึ่งเป็นท่านที่3ที่แวะเวียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ฟังรายการธรรมรับอรุณเมื่อของวันพุธที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงท่านผู้ฟังท่านหนึ่งจากจังหวัดระยองเป็นม่ายแล้วก็หลงรักผู้ชายที่อายุน้อยกว่าร่วม30ปีอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ตอบไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีนี้ท่านผู้ฟังคือคุณก้องที่มาเยี่ยมเยียนที่วัดเนี่ยก็ได้ถามปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่คล้ายๆกันแล้วก็ได้มีเหตุการณ์ที่ว่าเพื่อนของคุณก้องเนี่ยแหละที่เขาเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ก็ไปชอบผู้ชายอื่นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแต่เป็นผู้ชายที่มีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันละคือว่าจะเลิกกันแต่ยังไม่ได้มีเอกสารหย่ายังไม่ได้เซ็นใบหย่าอะไรต่างๆยังไงแต่ว่ารักชอบเขาเข้าไปแล้วแต่ซึ่งในกรณีนี้ก็คล้ายๆกันท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงอยากจะรวบรวมประเด็นที่ยังไม่ได้พูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปด้วยที่ในเรื่องของความรักผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงเนี่ยเป็นลักษณะของเรื่องของกามอยู่แล้วกามนี่คือไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักระหว่างชายหญิงเท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงการที่เรากินอาหารแล้วรู้สึกมันอร่อยชอบหรือการที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเห็นสิ่งต่างๆมันแหมน่าพอใจ หรือการได้ฟังเพลงเพราะๆแหมมันดีจังเลยได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆรองเท้างามๆถือกระเป๋าดีๆนี่พวกนี้คือลักษณะของกามทั้งสิ้นอันนี้คือเป็นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยซึ่งในกรณีต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะมาดูความรัดรึงเนี่ยถ้าเราดูจากผัสสะเนี่ยความรัดรึงที่มันมารัดถ้าเป็นดนตรีมันก็จะมารัดเราทางหูทางหนึ่งนะถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยแหมมีวิดีโอมีภาพอะไรต่างๆก็รัดตาด้วยรัดหูด้วยนั่นคือในใจเนี่ยมันคิดตามไปอยู่แล้วถูกไหมแล้วถ้าเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็ลิ้นด้วยนะตาด้วยแต่หูไม่มีเนี่ยเพราะว่าอาหารมันไม่มีเสียงบางคนเขาก็เลยในร้านอาหารนี่เขาก็จะมีเปิดดนตรีด้วยอาหารดีๆดนตรีไพเราะอันนี้เขาก็จะโฆษณากันอันนี้คือระดับความเรื่องรัดมันก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องของชายหญิงแต่เป็นเรื่องของชู้สาวเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามหรือว่ารักเพศเดียวกันก็ตามเถอะถ้าเป็นความรักในลักษณะนี้มันมีสัมผัสด้วยแต่มีทุกอย่างเลยทั้งตาเนี่ยเป็นรูปแหมหล่อสวยหรืออย่างไรเนี่ยหูแหมถ้าเขาพูดดีๆแหมฉันก็ปลื้มพูดอะไรฉันก็รักหมดเนี่ยจมูกดมกลิ่นด้วยลิ้มรสด้วยมันจึงรัดรึงแน่นมากในเรื่องของเพศตรงข้ามแต่ประเด็นที่จะเพิ่มเติมในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรามีความพอใจความกำหนัดในกามเนี่ยนั่นมันจะมีความสุขน้อยความสุขมีอยู่แต่น้อยความทุกข์มีมากอันนี้คือเรื่องที่ได้พูดไปส่วนเรื่องที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของกามคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีความเย็นด้วยกามไม่มีความอิ่มในกามแต่กามเนี่ยมันเป็นความร้อนเหมือนกับเราถูกยุงกัดนะท่านผู้ฟังเราจะรู้สึกคันเราจึงต้องเกาพอเกาแล้วมันสบายนิดหนึ่งไอ้ความสบายที่เกิดจากการที่เล็บของเรามันเสียดสีกับผิวหนังขึ้นเป็นความร้อนเนี่ยทำให้เกิดความสบายขึ้นนิดหนึ่งเอ้าทำไมร้อนแล้วสบายมันน่าจะเย็นแล้วจะสบายก็เพราะว่าผิวหนังของเราการรับรู้มันถูกทำให้บิดเบือนไปแต่เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าสารเคมีอะไรต่างๆที่ยุงมันปล่อยออกมาพระพุทธเจ้าเปรียบไว้อย่างนี้ท่านฟังเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนนะมีแผลสุกปลั่งนะเขาก็จะชอบเกาเพราะมันคันนะคันแล้วก็เลยเกาเกาแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขที่เกิดจากการเกานั่นน่ะนิดหนึ่งแต่ว่าแผลก็จะเวอะหวะมากยิ่งขึ้นน้ำเหลืองก็จะไหลออกมามากยิ่งขึ้นเชื้อโรคก็จะเริ่มเติบโตขึ้นแมลงวันก็มาตอมมากยิ่งขึ้นตอมมากยิ่งขึ้นเชื้อโรคมากยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งคันทีนี้ยิ่งคันมันก็ยิ่งเกาทีนี้ในยิ่งเกามันก็มีความสุขนิดหนึ่งนะพอรู้สึกคลายไปบ้างแต่ว่าน้ำเหลืองก็ไหลมากขึ้นเชื้อโรคก็เพิ่มมากขึ้นแมลงวันก็มาตอมมากขึ้นเชื้อโรคยิ่งมากขึ้นน้ำเหลืองยิ่งไหลมากขึ้นก็ยิ่งคันทีนี้ยิ่งคันเนี่ยทำไงอ่ะให้มันคลายนิดหนึ่งก็เกาแต่พอเกามันก็ยิ่งเวอะหวะมากขึ้นทีนี้นี่ก็ลักษณะของคนเป็นโรคเรื้อนนะแล้วต้องเกาแผลแต่ถ้าเราไม่เคยเป็นโรคเรื้อนเราเคยถูกยุงกัดเนี่ยเหมือนกันไม่แตกต่างกันการรับรู้ที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปเช่นเดียวกับกามท่านผู้ฟังถ้าเราชุ่มอยู่ด้วยกามนะถูกกามเคี้ยวกินอยู่ทำให้การรับรู้ของเราเนี่ยถูกบิดเบือนไปว่าอันนี้มันสุขแต่จริงๆมันเป็นความทุกข์ถ้าลองเปรียบเทียบท่านผู้ฟังเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่ได้เป็นโรคเรื้อนคนที่ไม่ได้ถูกยุงกัดเขาต้องเกาไหมคำตอบคือไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเกาจะไปเกาหาอะไรเกามันก็แสบไปสิเกามันก็เจ็บไปสิก็ถูกต้องอะท่านผู้ฟังเพราะเกาแล้วมันจะเวอะหวะเกาแล้วมันเป็นการเสียดสีเกาแล้วมันเป็นความร้อนมันไม่ต้องเกาถ้าบอกว่าเราหายจากโรคนี้แล้วเราไม่ต้องเกาเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเราไม่ได้อยากที่จะมีกามแล้วเนี่ยมันไม่ไปหาความทุกข์เรื่องพวกนี้ความสุขที่เกิดจากกามเนี่ยเหมือนความสุขที่เกิดจากการเกามีค่านิดเดียวมันไม่คุ้มกับความทุกข์กันในประเด็นที่สองพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ท่านผู้ฟังนะว่าความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องของกามเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องอื่นอะไรมากเอาเฉพาะเรื่องที่ว่าความรักไม่สมหวังเปล่าแต่คุณรักใครสักคนใดคนหนึ่งแต่ไม่รู้แหละตั้งแต่เด็กจนถึงอายุป่านเนี้ยรักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งเลยแล้วก็ความรักไม่สมหวังจะเป็นพ่อแม่ไม่ปลื้มก็ตามหรือว่ามีคู่แข่งก็ตามอย่างไรก็ตามแล้วร้องไห้เอาร้องไห้นะแบบว่ารักแล้วไม่สมหวังแล้วไม่ร้องไห้ไม่เอานะเอาเฉพาะตอนที่ร้องไห้แล้วเอาน้ำตาตรงนั้นมาน้ำตาอื่นไม่ต้องเอาเหตุการณ์อื่นไม่ต้องเอาเอาเฉพาะน้ำตาที่เกิดจากความรักไม่สมหวัง เอาชาตินี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกคนเนี่ยถ้าเคยมีความรักไม่สมหวังเนี่ยจะชายรักหญิงหญิงรักชายหรือมันจะไปยังไงท่าไหนหญิงหญิงชายชายก็ไม่รู้ละแต่ถ้าความรักไม่สมหวังเอาน้ำตาตรงนั้นมาเอาน้ำตาตรงนั้นมาเหตุการณ์อื่นไม่เอานะแล้วมารวมกันไว้ท่านผู้ฟังคิดว่าชาตินี้ของตัวเราเองเนี่ยเรามีความรักไม่สมหวังแล้วมีน้ำตาไหลออกมาเนี่ยมันถึงปี๊บไหมหนึ่งปี๊บเนี่ยมี18ลิตรเขาวัดมาเรียบร้อยแล้วเอาไม่ต้องเอาปี๊บอ่ะ18ลิตรนี่รู้สึกมันจะอาจจะมากเกินไปเอาแค่1คู่ถังบ่อคู่ถังใหญ่ๆนี่ก็อาจจะ1แกลอนแกลอนหนึ่งนี่ก็5ลิตรเดี๋ยวยังไม่ต้องพูดถึง5ลิตรหรอกท่านผู้ฟังแค่ลิตรนึงอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ําเอาแค่ขวดโค้กเนี่ย1ลิตร 1.5 ลิตรเนี่ยอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําขันนึงบางทีก็ยังทั้งยากเอาไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอามารวมกันไว้นี่คือชาตินี้นะแล้วเรานับย้อนหลังไปนะชาติที่แล้วเอาเฉพาะที่เกิดเป็นคนพอเกิดเป็นอย่างอื่นไม่เอาเอาเฉพาะที่เกิดเป็นคนแล้วมีความรักไม่สมหวังแล้วน้ำตาไหลร้องไห้เอาน้ำตาตรงนั้นมารวมไว้นะรวมไว้นับกี่ลิตรก็จดเอาไว้นับถอยหลังไปอีกชาติหนึ่งเอาเฉพาะที่เกิดเป็นคนนะเทวดาไม่เอาสัตว์นรกไม่เอาเอาเฉพาะที่เกิดเป็นคนเอาเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากความรักไม่สมหวังความทุกข์อื่นๆไม่เอาเอาเฉพาะน้ำตาตรงนั้นน้ำตาที่เกิดจากความทุกข์อย่างอื่นไม่เอานับย้อนไปเอาน้ำตามารวมกันนับถอยหลังไปอีกชาติไหนก็ตามที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอความทุกข์ที่เกิดจากความรักไม่สมหวังแล้วร้องไห้เอาน้ำตาเหล่านี้มารวมกันมารวมกันเนี่ยท่านผู้ฟังนับย้อนหลังไปเอาเฉพาะชาติที่เป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้น้ำตาที่เอามารวมกันเนี่ยถอยหลังไปใช้เวลา1กับท่านผู้ฟัง1กับนี่ยาวนานมากแล้วนะเอาเฉพาะน้ำตาที่เกิดจากความทุกข์ประเภทความรักไม่สมหวังในเฉพาะชาติที่เกิดเป็นมนุษย์นะเอาเฉพาะชาติตรงนั้นมารวมกันไว้เนี่ยน้ำตาที่ไหลออกจากความทุกข์ประเภทความรักไม่สมหวังเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรด้วยซ้ำท่านผู้ฟังน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะอ่าวไทยนะเอาในมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกอาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนแบล็กซีต่างๆเอามารวมกันให้หมดน้ำตาของเราเนี่ยยังมากกว่าอีกนะความทุกข์ที่เกิดจากความรักไม่สมหวังเอาเฉพาะน้ำตาตรงนี้มานะมารวมกันให้ได้ปริมาณเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ย1กับยังไม่สิ้นสุดดีเลยท่านผู้ฟังช่วง1กับที่ผ่านมาเอาเฉพาะชาติที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเจอความรักไม่สมหวังเอาน้ำตาเหล่านั้นมารวมกันยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรอีกด้วยซ้ำท่านผู้ฟังลองคิดให้ดีนะแล้วถ้าจากนี้ไปเราจะไปเจอความทุกข์จากนี้ไปนะจากนี้ไปคุณตายไปชาตินี้ชาติหน้าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกแต่สมมตินะเทวดายังไม่ต้องนับเอาเฉพาะที่เป็นมนุษย์พอแล้วเจอความรักไม่สมหวังเอาน้ำตานี้มารวมในชาติต่อไปอีกสมมติเกิดเป็นมนุษย์อีกเอาน้ำตาตรงนี้มารวมแล้วท่านนับไปเนี่ยให้น้ำตาตรงที่มารวมกันเนี่ยมีปริมาณมากเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรที่เราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมากเนี่ยนะนักสมุทรศาสตร์เนี่ยเขาประมาณการครับว่าประมาณ 4,800 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยระยะเวลาที่สามารถจะรวมน้ำตาได้ประมาณเท่าน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยยังไม่ถึง1กับเลยด้วยซ้ำท่านผู้ฟังนะครับ1นานขนาดนี้แต่เราจะต้องไปเกิดอีกนับกับนับกันไม่ถ้วนนะซึ่งกับแล้วก็มีมหากับต่อไปอีกนะมีอสงไขยต่อไปอีกซึ่งมันเยอะมากท่านผู้ฟังนะความทุกข์ที่เราจะต้องเจอเนี่ยมันมากจริงๆถ้าเราเห็นว่ามันยังเป็นความสุขเนี่ยเราถูกหลอกอย่างที่ว่าถูกหลอกด้วยเชื้อของโรคในเชื้อของโรคนี้ก็คือเจ้าตัณหาวิชามันหลอกอยู่เหมือนกับว่าให้เราอิ่มแต่มันไม่อิ่มไม่เคยมีความอิ่มด้วยกามพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับคบเพลิงหรือคบเพลิงถือคบเพลิงตัวลมเนี่ยคบเพลิงไม่ใช่คบเพลิงทั่วไปแต่เป็นคบเพลิงหญ้าท่านผู้ฟังเป็นคบเพลิงหญ้าซึ่งถ้าเราเอาหญ้ามามัดเป็นคบเพลิงแล้วจุดไฟเนี่ยมันก็ลามเร็วควันก็มากคนถือคบเพลิงหญ้าเดินทวนลมไปเนี่ยควันนี่ใส่ตาก่อนละเดินทวนลมไปนะเจ็บก่อนที่หนึ่งแล้วถ้าไฟนั้นมันเริ่มไหม้เข้ามาเร็วด้วยใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยมันถึงมือแล้วถ้าเขาไม่รีบปล่อยคบเพลิงหญ้านี้ทิ้งเสียก็จะต้องลามไหม้มือไหม้แขนไหม้ตัวตายแน่นอนต้องรีบปล่อยคบเพลิงหญ้านี้กามท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับคบเพลิงหญ้ามันลามมาเร็ว ไม่ได้มีประโยชน์มีประโยชน์นิดเดียวโทษมันมากเหมือนก็เปลืองยาเปรียบเหมือนของในความฝันอันนี้คือประเด็นที่ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปรียบเหมือนของที่ยืมเข้ามาแต่คุณยืมแก้วแหวนเพชรนิลจินดาเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆของใครมาเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ใช่ไหมใส่เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวเดินตลาดซื้อของเนาะเจ้าของเพชรเจ้าของเสื้อผ้าอะไรต่างๆเขาเห็นเสื้อผ้าดีๆของดีๆที่เรายืมเข้ามาเนี่ยเอาลูกคุณมาใส่เดินตลาดงี้ได้ไงโอ้ไม่ได้เขาก็จะเอาคืนทันทีแต่เหมือนของยืมเข้ามาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับรูรั่วของเรือเรื่องของกามเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับรูรั่วของเรือในที่มันจะค่อยๆซึมค่อยๆซึมจนสุดท้ายเนี่ยเรือก็ไปไม่ได้เราคิดว่าจะอาศัยเรือเพื่อที่จะข้ามน้ําไปถึงฝั่งนู้นแต่ว่าถ้าเรือมีรูรั่วน่ะมันก็ไปไม่ได้นะจมลงนี่ถูกน้ําวนดูดไปถูกอะไรอันตรายอะไรต่างๆในน้ําเนี่ยมันทําอันตรายได้เราจึงต้องอุดรูรั่วของเรือเนื้อยาอุดรูรั่วของเรือเนี่ยตะมูฟังคือมรรค8นั่นเองนะข้ามฟากไปให้ได้นะผู้ฟังนะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นกําลังใจให้สําหรับบุคคลที่ยังถูกกามเคี้ยวกินอยู่นะครูบาอาจารย์ต่างๆเอาอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านก็เคยเจอมาแต่นี้เป็นประวัติของท่านนะตอนที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็เที่ยวค้าขายจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนู้นอะไรต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็แพ็คของอะไรต่างๆแล้วจะเดินทางออกจากหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่ไปหมู่บ้านต่อไปแล้วพอเดินทางออกมาได้สักหน่อยนึงลืมของก็เลยกลับเข้าไปที่บ้านนะกลับเข้าไปที่บ้านเจอภรรยาของตัวเองท่านผู้ฟังอยู่กับชู้โอ้โหโกรธมากตอนนั้นนะด้วยความที่เป็นนักเดินทางมันก็มีมีดมีอะไรอยู่ในมืออยู่แล้วนะถ้าเปิดว่าฆ่าเข้าไปเนี่ยตัวเองตกนรกแน่นอนนะหลวงปู่ขาวเขียนไว้ในประวัติของท่านนะจากเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนสติท่านให้ท่านได้บวชนะก็จึงได้บวชมาล่ะหลวงปู่ขาวก็เจอเหตุการณ์นี้มาเหมือนกันได้เห็นโทษของกามนะจึงได้ออกบวชได้นะความสุขอย่างอื่นที่มันลึกซึ้งเนี่ยมีกว่าดําหวังนะเรามาหาความสุขอย่างอื่นที่มันมีโทษน้อยกว่าอันนี้มันดีกว่านะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสุขทางกามเนี่ยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เฉพาะเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวแต่ยังรวมถึงเรื่องของปากท้องนะความสุขจากอาหารกินอาหารแต่งตัวสวยๆพวกนี้ให้มันเปล่าๆหน่อยให้มันน้อยๆหน่อยคำว่าน้อยๆหน่อยเนี่ยคือหมายความว่าอย่าไปยินดีในสิ่งนั้นเพราะความยินดีเนี่ยคือกามแต่ว่าถ้าเราจําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องมีก็ทําไปอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่าไปยินดีในสิ่งนั้นเพราะความยินดีที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นกามมันจะทําอันตรายเราได้ข้าพเจ้ายืนยันให้ได้ตามหวังว่าในโลกนี้เนี่ยนะมันมีความสุขที่เหนือกว่านี้อยู่มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางกามนี้อยู่คือความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากในภายในเราจะไม่สามารถเห็นได้เลยความสุขประเภทนี้นะถ้าคุณยังเป็นโรคเรื้อนอยู่คุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความที่แม้ผิวหนังมันราบเรียบเนี่ยมันไม่ต้องเกามันสบายดีกว่าเกาแต่คนที่เป็นโรคเรื้อนเขาก็จะไม่รู้แต่เขาต้องใส่ยาในมือฟังคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะหรือยุงกัดเนี่ยก็ต้องทายาให้มันหายจากโรคนั้นเสียก่อนแต่เราจะให้มันปลอดภัยได้ก็ต้องอย่าเกาอันนี้คือเรื่องที่สําคัญเลยไม่ใช่ว่าเกาแล้วมันจะมีความสุขก็ยิ่งเกามันยิ่งจะทุกข์แต่ว่าอย่าเกาต้องห้ามเกาห้ามเกาแล้วให้มันรักษาไปนะอีกสักระยะหนึ่งมันจะหายได้เช่นเดียวกันเราจะคิดว่าจะไปหาความสุขทางกามนะให้มันแบบว่าสบายใจมันไม่ได้จะเป็นทางที่ทําให้เราสบายใจได้นี่คือยิ่งเกาแต่ถ้าเราหยุดนะไม่เกาก็คืออย่าไปเสพตรงนี้แล้วใส่ยาซะยาในที่นี้ยาขับยาสำรอกยาล้างยาลอกพวกนี้คืออริยมรรคมีองค์8นำมาฝึกตามศีลสมาธิปัญญาทำจิตใจให้มันพอมีกำลังขึ้นบ้างทำแล้วมันไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะเพราะว่าถ้ายังชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยยังมีโรคอยู่ภายในมันต้องใช้เวลาขับอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นปีแต่ก็อดทนเอาอย่าเกาแต่ถ้ายิ่งเกามันยิ่งจะไม่หายแต่ถ้าไม่เกามันยิ่งจะหายเร็วเราใส่ยาให้ถูกโรคแล้วพอโรคมันหายดมฝังมันไม่ต้องเกาเนี่ยแม่มันสบายผิวหนังราบเรียบมันสบายกว่าและในกรณีหลังนี้ท่านผู้ฟังสำหรับผู้หญิงที่ไปชอบสามีที่เขามีภรรยามีลูกแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าเนี่ยก็ยังมีเรื่องข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกและในทางธรรมะท่านผู้ฟังถ้าคนที่เขาแตกกันเนี่ยโดยหลักการแล้วเรายิ่งจะต้องไปพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีกันแต่ถ้ายิ่งเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะ ถ้าสมมติสามีภรรยาเขาจะเลิกกันเนี่ยแต่เขายังไม่ได้จดทะเบียนหย่าหย่านี่ไม่รู้เป็นการจดทะเบียนหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้หย่ากันแล้วว่างั้นนะคือถ้ายังไม่หย่าแล้วเขาจะเลิกกันเนี่ยด้วยความเป็นพระสงฆ์มีศีลวินัยข้อหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่าเขาจะแตกกันแล้วคุณไปพูดให้เขาแตกกันเนี่ยอันนี้ผิดแต่ถ้าเขาจะแตกกันแล้วคุณพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยอันนี้ถูกให้เขาสามัคคีกันให้เขาทําให้ถูกกันนะพยายามประสานสามัคคีกันเขาให้ได้นะคือถ้าในกรณีที่จะหย่ากันแล้วมาถามพระว่าจะเลิกกันดีไหมคําตอบของพระสงฆ์ที่จะตอบได้เลยนะตามวินัยเลยนะก็คือต้องให้สามัคคีกันอย่าเลิกกันแต่ถ้าบอกว่าเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะยังไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานกันเขาถามว่าจะแต่งงานกันดีไหมก็ต้องไม่เป็นผู้ชักสื่อให้ชายหรือหญิงนะอันนี้เป็นศีลวินัยของพระแต่ถ้าบอกว่าเขายังไม่ได้เลิกกันจริงๆแล้วเรายิ่งไปช่วยใส่ไฟให้เขาเลิกกันเนี่ยอันนี้ยิ่งผิดมิจฉาวาจาอีกต่างหากนะพูดยุยงให้เขาแตกกันทำไมไม่เลิกกันให้เด็ดขาดสักทีไม่เซ็นเอกสารหย่าสักทีเรายิ่งทำให้เขาแตกกันยิ่งผิดธรรมะเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยข้าพเจ้าก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยที่มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของชายหญิงแต่ยังเป็นเรื่องของกามต่างๆทั้งหมดเลยนะเรื่องของการเนี่ยเป็นกับดักของมารท่านผู้ฟังเป็นกับดักของมารมันวางกับดักไว้ทั่วไปหมดทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในกระแสอำนาจของมารทั้งสิ้นแม้พระสงฆ์เองแต่คิดว่าจะหลีกออกจากกามบางทีก็ยังกลับตกอยู่ในอำนาจของกามที่มันมาในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นเองเราจะต้องสู้ให้ได้เอาชนะให้ได้เรื่องของกามนี้นะโดยการที่มาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อดทนไว้อย่าเกาพยายามที่จะหาความสุขอื่นมาทดแทนให้รู้อุบายอย่างอื่นนอกจากการมาสุขที่จะมาคลายทุกขเวทนานี้ให้ได้คนประเสริฐเนี่ยเขาจะทำกันอย่างนี้นั่นคือคนดีเนี่ยเขาจะทำกันอย่างนี้อันนี้คือเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในสัปดาห์นี้แล้วก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งอันนี้ส่งมาทางเว็บไซต์ชื่อคุณสุภาพรคุณสุภาพรก็ได้ถามมาหลายคำถามคิดว่าจะนำมาตอบในบางส่วนในตอนนี้ก่อนได้ถามถึงเรื่องของการทำความดีได้ถามว่าการทำความดีต่อประเทศชาติทำความดีต่อครูบาอาจารย์กับญาติกับเพื่อนกับบุคคลทั่วไปหรือการทำดีต่อบุพการีจะได้บุญเท่ากันหรือไม่แต่คำตอบนี้คือได้ไม่เท่าแน่นะบุญนะมีอยู่3ส่วนคือจากการที่เราให้ทานอันนี้ก็ส่วนหนึ่งให้ทานในบุคคลที่มีราคะโทสะโมหะน้อยก็จะได้บุญมากให้ทานในบุคคลที่มีราคะโทสะโมหะมากอันนี้ก็จะได้บุญน้อยอันนี้เรื่องของการให้ทานส่วนในเรื่องของการปฏิบัตินะเช่นเราไปคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์นะใช้แรงกายของเราช่วยอันนี้ก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันนะทำต่อเขาอันนี้ก็อยู่ที่หน้าที่ถ้าเป็นบุพการีแต่ต่อให้ท่านมีราคะโทสะโมหะมากอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราควรจะต้องทําทีนี้ในเรื่องของบุญเนี่ยถ้าเรากลับมาตรงประเด็นที่การให้ทานท่านผู้ฟังเราควรจะต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือถ้าเราจะไปคิดถึงแต่บุญอย่างเดียวแล้วจึงจะค่อยให้แต่บางทีมันก็ผิดหน้าที่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงแบ่งการใช้จ่ายทรัพย์ออกไว้นะพูดถึงว่าต้องมีส่วนที่จ่ายในเรื่องที่เป็นการสงเคราะห์นะช่วยเหลือกันน่ะคืออันนี้ให้แบบไม่ต้องการหวังบุญเช่นให้เปล่ากับสมาคมหรือมูลนิธิหรือว่าในเหตุการณ์อะไรที่เราจำเป็นต้องให้ญาติยืมบ้างจ่ายงานศพบ้างจ่ายงานแต่งงานบ้างพวกนี้ให้หมดแต่เกิดบุญไหมเกิดอยู่แต่ว่าไม่ได้ว่าให้เพื่อจะหวังบุญเพราะว่าตรงนี้เป็นให้เพื่อสงเคราะห์จุดประสงค์ของการให้ตรงนี้เพื่อการสงเคราะห์กับญาติกับเพื่อนกับบุคคลทั่วไปนี่พูดถึงเรื่องของการให้นะการให้ทานมีการให้เงินเป็นต้นเนี่ยหรือให้สิ่งของเป็นต้นเนี่ยทีนี้ส่วนที่จะให้เพื่อที่จะหวังบุญอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่4พูดถึงเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์อันนี้ก็ควรจะให้ในเนื้อนาบุญแต่ผู้ที่มีราคะโทสะโมหะน้อยอันนี้ก็แบ่งอย่างนี้เรื่องของการให้ทีนี้เรื่องของการปฏิบัติเราควรจะทําตามหน้าที่ของเราอย่างบางทีเพื่อนเราก็ต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาเวลาที่เขาประมาทเขามีภัยเราควรจะต้องช่วยอาจจะเป็นเรื่องเงินก็กลับไปประเด็นแรกในเรื่องของการให้เงินสงเคราะห์กันแต่ถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือที่อยู่ที่พักอันนี้ก็ควรช่วยเหลือในคราวที่ควรช่วยได้เนี่ยในคราวที่เขามีอันตรายหรืออย่างใดอย่างใดถ้าเป็นมารดาบิดาอันนี้เราต้องปฏิบัติท่านอยู่แล้ว เป็นครูบาอาจารย์อันนี้ก็คอยปฏิบัติในฐานะที่เหมาะสมอันนี้ก็ทําได้นี่เป็นเรื่องที่ควรทำนะซึ่งจะไม่ใช้เรื่องของบุญมาเป็นตัววัดในการกระทําตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมตามสถานะด้วยและแน่นอนบุญที่เกิดขึ้นจะได้ไม่เท่ากันในข้อถัดมาคุณสุภาพรได้ถามถึงว่าจะมีวิธีในการตัดสินใจอย่างไรว่าควรทําสิ่งนี้หรือไม่เช่นว่าถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือจากเราแต่หากว่าเราไม่แน่ใจว่าควรจะช่วยดีหรือไม่แต่ควรจะมีหลักการคิดอย่างไรก็อย่างที่ว่าท่านผู้ฟังนั่นคือทุกอย่างมันก็เป็นทรัพยากรนะเป็นทรัพยากรเงินนี่ก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเวลานี่ก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเงินนะเราต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ไว้อย่างดีส่วนนี้ใช้จ่ายในเรื่องของการกินอยู่ทั่วไปส่วนนี้ใช้จ่ายเรื่องของการลงทุนเก็บไว้ส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายในเรื่องการช่วยเหลือคนส่วนนี้ใช้จ่ายในเรื่องของการที่จะให้เกิดบุญในส่วนที่3ที่พูดถึงใช้จ่ายในเรื่องของการช่วยเหลือคนเนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องช่วยก็ใช้เงินตรงนี้ถ้าเงินตรงนี้หมดแล้วก็คือจบนั่นก็คือจบหรืออาจจะแบ่งปันได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่วิธีการพิจารณาคือตรงนี้เนี่ยเรามีหลักตัดสินใจตรงนี้แหละว่ามันพอมีไหมเรื่องเวลานี้ก็เหมือนกันแล้วก็ควรจะต้องแบ่งตามหน้าที่ให้ถูกเอาใครมาก่อนใครมาหลังถ้าเป็นคนที่อยู่ในเรื่องของที่ทั้ง6ในที่ทั้ง6นี่ก็คือมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาไล่ไปเลยเบื้องหลังนี่ก็เป็นบุตรภรรยาเบื้องซ้ายนี่ก็เป็นเพื่อนเราให้เวลาซึ่งเป็นทรัพยากรเนี่ยตามลําดับอย่างนี้นั่นคือว่าถ้าสมมุติเรื่องของมารดาบิดาเรารักษาดีแล้วเราให้เวลาที่เหมาะสมแล้วหรือว่าได้รับการรักษาดีแล้วให้เวลาที่เหมาะสมแล้วจะเอาเวลานี้มาทําในด้านอื่นช่วยเหลือครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์รักษาดีแล้วเอามาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนฝูงอันนี้เขาสามารถทําได้แต่ก็พิจารณาหลักการเป็นอย่างนี้แล้วก็ในการพิจารณาตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการที่เราจะทรงอยู่ในกุศลหรืออกุศลอันนี้ก็สําคัญด้วยคือถ้าเราทําบางอย่างแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิดอันนี้ก็หลีกเลี่ยงในการทําถ้าทําแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดอันนี้ก็ทําแต่ซึ่งเรื่องของกุศลอกุศลกับความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจนี่คนละเรื่องกันนะคือบางทีเราทําสิ่งที่เป็นกุศลแต่เราอาจจะไม่ชอบใจอันนี้เป็นไปได้ข้าพเจ้าให้วัดเนี่ยให้วัดเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นความดีเนี่ยคือดีไม่ใช่ชอบใจดีกับพอใจชอบใจนี่ไม่เหมือนกันนะไม่ดีกับชอบใจนี่คนละเรื่องกันบางทีเราแกล้งเพื่อนโดยการแกล้งการเบียดเบียนกันนี่เป็นอกุศลธรรมนะแม้แต่เราสึกสะใจรู้สึกมันใช่ไหมเป็นสุขเวทนาเอาสุขเวทนาแต่เป็นอกุศลอันนี้ก็อย่าทำแล้วก็พิจารณาใช้หลักการตรงนี้ก็ได้และในอีกข้อหนึ่งที่คุณสุภาพรถามมาในที่นี้ก็คือถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราเลือกทำในแต่ละวันนั้นมันเป็นบาปหรือไม่ในวิธีการพิจารณาก็คือใช้หลักของกุศลกรรมบททั้ง10อย่างหรืออกุศลกรรมบท10อย่างพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นเรื่องของกายวาจาและใจกายก็มีอยู่3อย่างคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามถ้าบอกว่าไม่ได้เป็น3อย่างนี้ก็เป็นกุศลถ้าเป็น3อย่างนี้ก็เป็นอกุศลแล้วเรื่องของวาจาก็มี4อย่างการพูดโกหกการพูดยุยงให้แตกกันการพูดคำหยาบแต่คำหยาบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการใช้ภาษาอย่างเดียวนะคือใช้ภาษาหยาบนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่บางทีอาจจะใช้ภาษาสุภาพแต่เป็นคำพูดที่ทิ่มแทงแต่เป็นคำพูดที่เหน็บแนมเป็นคำพูดที่ทำให้เขาสะเทือนใจอันนี้ชื่อว่าพูดคำหยาบเหมือนกันและอย่างที่4คือคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียพูดไปไม่เกิดประโยชน์เป็นคำพูดลักษณะเพ้อเจ้อ4อย่างนี้เป็นลักษณะของอกุศลถ้าเราละ4อย่างนี้ได้ก็เป็นกุศลธรรมก็เลือกในการที่จะทำสิ่งที่เป็นกุศลละสิ่งที่เป็นอกุศลในอีก3อย่างก็เรื่องของใจก็คือความเพ่งเล็งเพ่งเล็งว่าทรัพย์ของใครทรัพย์เหล่านั้นจงมาเป็นของเราแต่ยังไม่ได้ขโมยหรอกเพ่งเล็งเอาแต่ซึ่งการเพ่งเล็งกับการวางแผนนี้ไม่เหมือนกันแต่การเพ่งเล็งนี้ด้วยจิตที่มีราคะโทสะมากจึงจะทําให้มีการทําผิดศีลได้แต่เรามีการวางแผนไว้อย่างดีแล้วก็ปฏิบัติไปตามทํานองคลองธรรมอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการเพ่งเล็งต่อมาคือเรื่องของพยาบาทพยาบาทก็คือการคิดปองร้ายการคิดอาฆาตการคิดทําลายล้างและในข้อที่3คือสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็น3อย่างนี้ก็เป็นอกุศลอย่าเลือกที่จะทำถ้าไม่มี3อย่างนี้ก็เป็นกุศลสามารถเลือกทำได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระ